राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला अष्टमी गुरुवार तदनुसार दिनांक 10 नवंबर 1994 को दोपहर 3 बजे के करीब हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान का शिष्य हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, भगवान का क्या मालिक है, मैं उनका गुलाम हूँ, दास हूँ। इस तरह अभी अभी ये शिक्षा कैसे आप हो, चाहे दुराचारी हो सदाचारी है, कैसे अब दुराचार नहीं करूंगा, अब दुराचार नहीं करूंगा, बस तो शुद्ध हो जाओगे। तत्व ज्ञान होने के बाद होता है तो उनको समझाने के लिए कहा कि आपने भक्ति को क्या मान रखा है, आप जानते नहीं भक्ति को, भक्ति क्या चीज है समझ नहीं, सबसे ऊंची चीज है, ज्ञान से भी ऊंची चीज है। भगवान ज्ञान दे दे भक्ति नहीं देते हैं, ऐसी बात आती कई जगह। शुरू से भक्ति करें उसमें जड़ता साथ में रहेगी महाराज, जो भक्ति सीधे भक्ति दास या हम कुछ स्वीकार करेंगे तो उसमें जड़ता साथ में रहेगी ना, करता जड़ता जड़ता साथ में नहीं रहेगी, भक्ति करेंगे रहेगी नहीं जड़ता, रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आरंभ में कह रहे हैं आरंभ में ही जड़ता तब रहेगी जो भोग भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, आराम भी चाहते हो, मान भी चाहते हो, जड़ता भी चाहते हो और भगवान की चाहते हो, तो जड़ता साथ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप एक भगवान की चाहो जड़ता कैसे रहेगी, केवल भगवान को चाहते हो तो जड़ता नहीं रहेगी, सुख और आराम मान आदर चाहते हो तो जड़ता जरूर रहेगी, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे भक्ति मार्ग में चलो, चाहे योग मार्ग में चलो, ये जब चाहना रहती जड़ता कभी नहीं छूटेगी। आपने जड़ता को छूटा ही छोड़ा ही नहीं, छूटेगी कैसे, अब इसमें समझ में नहीं आया बात पूछो, मेरे को पूछो आप और बताओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात दृढ़ करो, अभी अभी शुरू हो जाएगा, अभी जो कि ज्ञान के उत्तर काल में होता है वही अभी इस काल में हो जाएगा, वही बात। वाह बहुत बंद है, मेरे कहने पर आप पूछ दो तो मेरे को पता लगता है, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, कोई बहम करे अंतर्यामी मैं नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं कौन कैसा है, बहम मत करना। मैं ये बात कहता हूँ, मैं जो बातें कहता हूँ उनमें आप शंका करते तो पता लग रहा है ये बात है। एक उदाहरण की बात बताऊं कि ये मैं मेरे का त्याग करना है, इस त्याग के ऊपर इतने लग जाओ कि त्याग करके ही उठूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं त्याग किए बिना, एक अर्थ समझा कि खाऊंगा पीऊंगा नहीं सोऊंगा नहीं, यूं कहीं बैठ गए, कहां बात है कहां समझ गया, ये बैठ गए। अरे खाओगे पियेंगे तो बैठ थोड़ा ही है, मेरे जब तक मैंपन और मेरापन नहीं टूटेगा तब तक मैं खाऊंगा ही भी नहीं। अब कह रहे मैं नींद में नींद आ गई, अरे नींद नहीं लेना हमारा है ही नहीं उद्देश्य, अब मैं किस बात को कहता हूँ और वो किस तरह समझते हैं, इस बात मैं हैरान हो जाता हूँ। आप मेरी बात समझो और आप पूछो, पूछो तो मेरे को पता लगे रे कहाँ है ये, बिना पूछे आपके क्या पता लगे, अंदर ही हमें वो तो बता दूं। अंतर्यामी की बात बताऊँ आपको। अंतर्यामी भगवान थे कि नहीं, वे बंदरों को ढूंढने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए भेजते हैं। अगर वे जानते हैं तो चारों तरफ बंदरों को क्यों भेजते हैं, और नहीं जानते मुद्रे का हनुमान जी क्यों देते हैं? ये तो उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ आप। उनको कुछ भी पता नहीं है तब हनुमान जी को मुद्रे क्यों देते हैं? दक्षिण की तरफ गए, उन्होंने उद्देश्य किसी को नहीं, हनुमान जी को दी। बताओ आप कोई कोई उत्तर बताओ। तो जानते हैं और चारों तरफ भेजा, तंग किया बजर बंदरों को, एक हनुमान जी को भेजते। निर्गुण रूप सुलभ अति बता दो, कोई शंका होती बात ठीक करे, मैं एक बात कह दू। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन प्रभो। ये अलौकिक बात है, ये अलौकिक लोगों की बात। अब 10-15 बीस दिन में अभी अभी वृंदावन आने के बाद मेरे समझ में आई। गीता पढ़ते हुए कितने वर्ष हुए मेरे को, गीता का परिचय हुआ था 1972 में मेरे, 1972 संवत में गीता का संबंध हुआ था हमारे। श्लोक सुन तो भारी सूर्य सिखाया कि संस्कृत पढ़ने में कैसा है, तो श्लोक सब जाए। मेरे को पता नहीं कहाँ का श्लोक है, क्या है, न तो भाई क्या होता है, न सत्संग कुछ पता नहीं। अब संस्कृत पढ़ा मैं इसको, इसे परीक्षा करी तो श्लोक सिखाया। कितने वर्ष हो गया बताओ? 79 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया गीता संबंध से, जिसमें गीता की बात अबार में 15-20 दिन में भी मेरे को तिथि याद नहीं है। अभी ये ख्याल आया कि ये ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है, ये गीता कहती है। ख्याल नहीं आया इतने वर्षों तक, और लोग समझते हैं स्वामी जी पक्षपाती है भक्ति के। मैं पक्षपाती होकर मैं नहीं चल रहा हूँ। जितनी टीकाएं देखी है, जितने मैंने भक्ता देखे है, एक एक बात को पकड़ कर चलते हैं। पहले निर्णय कर लेते हैं, फिर अगर नहीं समझ सकते, मेरा विचार ऐसा है कि वास्तविकता क्या है, ना ज्ञान को पकड़ना है, ना भक्ति को पकड़ना है, ना कर्मयोग को पकड़ना है, पकड़ना है ही नहीं। एक पकड़ लो तो एक बात भी ठीक नहीं दिखेगी, दूसरी समझ नहीं सकोगे। ये बात, दूसरी बात ये है कि एक निष्ठा आप ज्ञान निष्ठा करो, ज्ञान निष्ठा में ही रहो, कर्म कर्म निष्ठा में ही रहो, और भक्ति भक्ति निष्ठा में ही रहो। दोनों बातें मेरी है, उल्टी एक एक दिखती है। आप पूछो तो बताओ सूचना सबकी। मेरा विचार थिएटर से ही एक बात में बंधना नहीं है, हमें देखना है। परिस्थिति पढ़ते थे तो उपासना को बताया कि ये भ्रम है, संवादी भ्रम है, ब्रह्मादि संवादी असंवादी दो भ्रम होते हैं, ये संवादी भ्रम है, तो उसे जची नहीं मेरे। परंतु मैं क्या उत्तर क्या दूं, मेरे पास उत्तर नहीं था। परंतु बीच में जैसे नहीं संवादी भ्रम कैसे, भ्रम दो तरह का होता है, संवादी विसंवादी, जानते हो? आप नहीं जानते, आप जानते हो संवादी भ्रम किस हो गए थे, लागू कैसे पड़ी हुई है। तो ऐसे में वेदांत के ग्रंथ पढ़ता था, परंतु जहाँ भक्ति की निंदा है वो मेरे को सही नहीं थी। अरे भक्ति ग्रंथ में वेदांत पढ़ने अद्वैतवादियों को तामसी बताया गीता की टीका में, हाँ अधर्म धर्म इति मन्यते तमसा वृता सर्वार्था, इसी टीका में अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृता सर्वार्था बुद्धि शापार तमसी है। तो तत्व अद्वैत भगवान तो मालिक है, अरे है ही नहीं, एक ही तत्व एक ही ब्रह्म है, कैसा कहते हैं तमसी बुद्धि है, विपरीत धारणा है। तमसा ऐसा विलक्षण आप पढ़ो पुस्तकों में विचार गहरे उतरो तो पता लगे, एक देश से पता नहीं लगता। मैंने पढ़ाई अद्वैत सिद्धांत की है, परीक्षा दी है, पास हो गया हूँ। भक्ति के सिद्धांत मैंने ग्रंथ पढ़े तो आप साहब देखे हैं, पढ़ाई गुरुभूषण ने की है। यार योग की बात तो मिलती ही नहीं है, कर्मयोग की बात नहीं मिलती, बड़े बड़े विद्वानों के पास नहीं मिलती। कर्मयोग क्या है, तिलक महाराज कहते हैं कर्मयोग योग शास्त्र लिख, कर्मयोग शास्त्र लिख दिया। तो माफी मांगता हूँ सबसे, असली कर्मियों की बात नहीं जानते। अब क्या बताऊं? यार मेरी बात मैं कहूँ तो लोग कहते थे छोटे वो बड़ी बात कहता है इतना। मेरे मन में आई कई वर्ष आज हुई 2000 से 5-10 वर्ष पहले कि तिलक होते तो आज मैं मिलता जाकर मिलता जो बात करता हूँ उसे गीता से मिलने वाली मन में आती है। विनोबा भाव के पास चला कर गया हूँ गीता वाले से आकर देखो तो भैया कुछ मिलता है क्या बताऊ। मैं चाहता हूँ कि कुछ मिलेगी बात कुछ नहीं मिलती। उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि ऋषिकेश के वक्ता से स्वामी जी महाराज विनोबा के पास में गीता सीखने आया है ये नोटिस निकाल दिया। वही वक्त मैं कहते हूँ क्या बात कहते हो उस पत्र करो मैं थी साथ में थे राम के साथ कहने मत मत को नहीं कहा युद्ध बाजार में फट रहा हूँ धमकाऊ मैं भाग रहा हूँ मेरे को सिखाई गीता जी ऐसे अभिमान आ रहा हूँ मेरे को गीता सिखाई है। विनोबा के सामने कह दिया है कि विनोबा से मैं कोई सीखूं ऐसी कोई बात नहीं है ही नहीं मैं साफ कह दिया मैं सीखू मैं ग्रंथ देखे हुए मेरे विनोबा के लिखे हुए मेरे देखे पढ़े हुए हैं मैं जानता हूँ मेरे को सिखा ऐसी बात है ही नहीं इसके पास में क्या सिखाएगा। गीता पढ़ने वाला आदर होता है कोई गीता पढ़े तो मेरा आदर होता है मन में वही गीता पढ़ने वाले है ये मेरे को क्या सिखाएंगे सामने की साथ में था साथ में कहा मेरे को सिखाएंगे ये क्या जानते हैं गीता तो फिर कहता हूँ भाई तेरा अभिमान है और छोड़ देता हूँ तेरा अभिमान है। गीता के पीछे में मेरे को सिखा हुआ है ऐसा मेरे को कोई मिला नहीं है। पुस्तकों की टीकाओं में कोई मिला नहीं है महाराज वर्तमान की बात नहीं है जो मेरे को गीता में सिखाएगा। आप लौकिक अलौकिक अखबार पत्र 20-25 दिनों में अभी मिली है याद नहीं किस दिन मिली है लौकिक अलौकिक बात किसी टीका ने कभी नहीं लिखा है किसी विद्वान ने लिखा हो मेरे सामने नहीं आई ये बात। ऐसी कई बातें विलक्षण है वेदांत में नहीं मिलती भक्ति में नहीं मिलती योग में नहीं मिलती टीका में नहीं मिलती ऐसी विलक्षण बातें है और बहुत जल्दी कल्याण करे ऐसी है तो मैं कैसे कहूँ क्या समझाऊ बताओ समझाऊ मुझे भाई विषय विशेष समझ में नहीं आती मैं समझा सकता नहीं यही कहता हूँ भाई मैं समझा नहीं सकता। पहली बात मेरे थी ऐसी कई वर्षों पहले पढ़ता था तब भी कि मैं जो समझता हूँ वो बात मैं समझा सकता हूँ दूसरे को परंतु ऐसा काम पड़ा मैं समझा नहीं सका तो वो एकड़ी उतर गई मिट गई कि मैं समझा नहीं सकता पर अभी तो एक एकड़ी है मेरे में एक अभिमान अभिमान है क्या कि कोई बात पूछे उसको विवेचन में कर सकता हूँ ज्ञान योग का भक्ति योग का कर्म योग का इसका विवेचन में कर सकता हूँ अभी तक तो ये बिल्टी नहीं है। पुर्जा कैसा है ज्ञान योग में क्या क्या है भक्ति योग में क्या है कर्म योग में क्या तत्व है कैसा है और पूरा जानता नहीं हूँ ये बात भी साथ कहता हूँ ये बात भी साथ कहता हूँ मैं क्योंकि पूरा जानता मान लूंगा तो अगर ज्ञान बढ़ेगा नहीं पूरा जान या ज्ञान क्या बढ़ेगा घड़ा दी तो भरेगा भरावा क्या भरेगा तो मैं पूरा जानता हूँ जिस दिन माना उस दिन खत्म हो जाएगा वो ठीक नहीं जानेगा अगड़ी नहीं बढ़ सकेगा इस वास्ते ये मान्यता करते ही नहीं हूँ मैं। मेरे को वेदांत पढ़े हुए अच्छा आज बन गया स्वामी जी आप कमी क्यों मानते हो तो कमी मानता हूँ मैं नाम ब्रह्मास हो गए आप मैं समझता हूँ दिक्कत तो अभी अभी ठीक नहीं है तो इसको मेरे तिरस्कार करते हैं तिरस्कार करे बोले पर विवेक ठीक तरह का विवेचन नहीं मिलता है। कर्मयोग शास्त्र दिया तिल जी ने पर कर्मयोग क्या होता है नहीं समझते माफी मांगता हूँ सबसे तिलक का कर्मयोग शंकराचार्य का कर्मयोग शेठ जी का कर्मयोग और मेरा कर्मयोग चार तरह के हैं। शेठ जी से भी विलक्षणता है कर्मयोग का साधन कर्मयोग का आचार्य मानता हूँ शेठ जी जयदयाल जी को मैं कर्मयोग का आचार्य मानता हूँ भक्ति योग को मैं मानता हूँ आचार्य रमणाचार्य को ज्ञान योग आचार्य मानता हूँ श्री शंकराचार्य को ज्ञान योग का आचार्य मानता हूँ मैं बता सकता हूँ बातें कर्मयोग के ज्ञान योग के आचार्य होते जो बात कहते हैं उसमें कहाँ क्या क्या कमी रहती है मैं कमी नहीं कहता हूँ कमी देखता भी नहीं हूँ परंतु मेरे सामने बात आ जाती है अच्छे अच्छे विद्वान को भी तो उसे बात बात करूँ दादू बंदे वहाँ विद्वान है अच्छे अच्छे विद्वान है उनसे बात करने हो गया था जगह में ना तो कोई मेरे से मिला अरे 15-20 दिन का था 15-20 वो तो समझ गया मेरे को तो ये बात है किससे पूछूं, मेरे मन में बहुत रहती है। मेरे मन में आई कि वेदांत भक्ति वेदांत जी और विनोबा जी और हम तीनों मिल करके किताब पर विचार करें, मन में आई। पर मेरी बात सुनते ही नहीं, विनोबा जी तमाशा करे, लाल लाल तो कुत्ता होता है। मेरे को गीता वाला बीच याद, मैं चिपक जाऊँ। अरे गीता जानते आओ भी, गीता में बात कर रहा हूँ, गीता में बात कर रहा हूँ। मैंने आश्चर्य अरे पर वही नहीं हुई मित्र, वही किसी बात बीती हुई है भाई, वो बताता हूँ बाबू। फिर मैं इसमें जानना चाहता हूँ, तभी तो अभी बताया कि लौकिक अलौकिक बात अभी आई। उम्र बड़ी गीता लिख दी, टीका लिख दी गीता पर, और व्याख्यान करते सफेद बाल हो गए। अभी गीता में विलक्षण पता मिलती है, अब मिलती मैं कैसे छोड़ू, कैसे मान लू पूरा जानता हूँ गीता को, कैसे मान लू। नई नई बातें मिलती है मेरे को, तो मैं गीता का पूरा जानकार हूँ, कैसे मानू। अरे मैं अनजान हूँ, अभी नहीं मानता मैं गीता में, मैं अनजान हूँ ऐसे भी नहीं मानता, जस्ती नहीं। अरे पूरा जानते ये भी जस्ती नहीं, बताओ क्या करें। अब बताओ दो सम्मति दो हुई बताओ। इस तरह से मैं साधन बताता हूँ, वो साधन समझते ही नहीं, ख्याल नहीं करते हैं। देखो मेरी बुद्धि से आप लोग अनजान हो, आप समझ नहीं सकते, ये मेरे भावना है ही नहीं। आप सब समझ सकते हैं, परंतु आप समझना चाहते ही नहीं, अपने में कमी समझते नहीं, क्यों तो पड़े हो गए। बोध धारो मत्स्य ग्रस्ता प्रभा स्मय दूषिता अबोधो भतास्तान्य जीर्ण मंगेश। भर्तृहरि ने कहा है जो वेदांत के बड़े आचार्य हुए हैं, वेदांत में मत चलता है नहीं, मैं व्याकरण में इतने व्याकरण का आचार्य षटपदी बनाने जानता हूँ, तुम क्या जानता, मैं जानता हूँ, तुम क्या, मैं जानता हूँ, उनमें तो ईर्ष्या आ गई। और जो कि धनवान है वे समझते हैं कि ये धनवान ईश्वर जानने वाले, लेकिन गीता करने वाले ये पंडित सब मेरे नौकर, मेरे पास हाथ पसारते हैं, मैं क्या इनसे समझू। बोधारू मत्सर ग्रस्ता प्रभास मैं दूषिता, अरे वो तो वो बता दूसरे जावे मेरे पास में, जो मेरी बात सुनने लायक बढ़ने में वर्ष लगेगा उनको, मेरी बात ही नहीं समझते। जीर्ण मंगे सुभाषित, मेरे पास सुभाषित था, शरीर के साथ पुराना बुराई हुई, मर गया, किसको कहूँ, कौन सुने का सु कहूँ, कहूँ तो समझना है, कहना सुनना समझना मन ही के मन में, सुनने के बाद तैयार नहीं होते। रामादेव के मैं सुना नहीं तो क्या सुना, बात सुनते ही नहीं, मेरी बात मैं कहता हूँ सुनते ही नहीं। कैसी आफत आई हुई हमारे, आप में भी कोई सुनने वाला मिल जाए, विचार करने वाला मिल जाए, मिलते ही नहीं। मैं कहता हूँ जस्ती नहीं, क्या करें बताओ, आप बताओ उपाय बताओ। अब ये बताई मैंने कि देखो ये सखी बात सही है, जीवन मुक्त में होता है दादी, तो ये समझ नहीं सकते, कल ही प्रश्न आया आज ही प्रश्न आया। देखो भक्ति मार्ग आरंभ से चलता है, ऐसे ज्ञान मार्ग आरंभ से चलता है। ये एक अद्वैत जो सिद्धांत है आजकल प्रचलित, उसमें ब्रह्म तो पहले ही फटकर होता है, ब्रह्म तो हूं ही मैं, ऐसे भक्ति मार्ग में मैं भगवान का दास हूं ही, आरंभ से चलता है। कभी लोग मत, मैं तो योगी हूं ही, अरे मैं निषेध नहीं करता इस बात को, मैं तुम ऐसा मत मानो, अभिमान मत करो, यही कहता हूं तो आप शुरू हो गए इस तो ठीक है, परंतु पूर्णता मत मानो, ये कहता हूं। अपने में पढ़ लिया, पूर्ण मान लिया, सीख लिए बाबा, समझ नहीं आई है अभी, सीखी हुई बात है। तो मेरी ऐसी जिज्ञासा है, ऐसे जानना चाहता हूँ, कोई आपको भी ऐसा महात्मा दिखे तो मेरे को बताओ। मेरे को जो बहम पड़ा, जहां जब ये जानकार है, मैंने पास गया हूँ, बातें पूछी है, विनोबा जी के पास चला कर गया, मैं चला कर गया, जिन्हें वे कहते हैं स्वामी जी गीता सीखने के लिए आए, तुम शाद में ही थे। मैंने कह दिया इनका ग्रंथ मेरा पढ़ा हुआ है, विनोबा जी का सिद्धांत मैंने सब, गीता पर कोई बात आती तो मैं कह रहा हूँ समझता हूँ उसको, क्योंकि मैं गीता जानना चाहता हूँ। पढ़ूं तो आगे बोल निकल जाती है, क्या करूं बताओ। और अभिमान चाहता नहीं होगा, अभिमान ही बात है ये कि मैं जानता हूँ तो मेरे को क्या सिखाएगा, तो मेरे को क्या सिखाएगा गीता के विषय में, तो ये मैं अभिमान मानता हूँ, अभिमान नहीं होना चाहिए। ये 2000 से पहले मैं गया था बम्बई, तो वहाँ एक पाठशाला है, वो विद्वान क्या आजकल भूल जाता हूँ भाई, उनकी पाठशाला गीता की, पांडुरंग शास्त्री की ना, पांडु शायद अभी मौजूद है, पहले थे, उनके लड़का है भी, वो गीता पढ़ाते हैं, पर तो वहाँ कोई गीता पर बोल नहीं सकता, मना किया हुआ। मैं गया सुनने के लिए गया, बोल तो सकते नहीं वहाँ, तो बोलने के लिए से गई नहीं, सुनूंगा सुनेंगे, तो गीता का पहला अध्याय दूसरा चलता था, सुने बैठ करके। पांडुरंग शास्त्री गया, वहाँ भी गया, और वो स्थान है ना थाना, थाना थाना में बड़ा आश्रम, वहां भी गया, गीता की सुनाई बात है, बात है। उनको ये डर लगता है कि ये गीता सुनेंगे तो मेरे सुने सुनता श्रोता मेरे पास आएगा नहीं, ये भय लगता है। मेरे तो मतलब सीखना है, मेरे भाई कैसे लगे, मैं तो सीखना चाहता, आप लोग समझाओ, लोग आश्चर्य करें महाराज, मैं यूं सुनता हूँ ना तो रामचैतन्य जी महाराज ब्रह्मचारी सब रामायण कंठस्थ, रामायण कथा कंठस्थ करते थे, पुस्तक के बिना कंठ करते थे, तो उनकी गीता में रामायण सुनता बैठ करके, वे मेरी गीता सुनते, यूं सुनता, तो वहां सर्टिफिकेट दिया, एक बात कह दी कि स्वामी जी आपको सुनाना भी आता है और सुनना भी आता है, उन्होंने और किसी ने का याद नहीं है, सुनता हूँ तो ऐसे सुनता हूँ जैसे बिल्कुल मूर्ख है कुछ नहीं जानता है, ऐसे सुनता हूँ मैं, पंडित होकर नहीं सुनता हूँ, समझदार होकर नहीं सुनता हूँ, भाई सुनना होगा नहीं आपको, ऐसा मानोगे तो आड़ लग जाएगी पहले ही। तो उन्होंने कहा तुम्हें सुनना भी आता है, मैं तो रामायण सुनता हूँ, रामाधार जी के तुम पुस्तक क्या देखते हो, क्या पुस्तक देखते हो, अरे पुस्तक देखता हूँ ऋषियों का कितना गहरा अध्ययन है अपने ऋषि मुनियों का, महाराज हद है, दुनिया में शायद ही किसी मत में किसी सिद्धांत में इतना गहरे उतरे हुए हो, व्याकरण में भी इतने गहरे उतरे हैं जो व्याकरण दर्शन है, व्याकरण केवल मामूली शब्दों की भाषा का ही ज्ञान नहीं है, स्फोट होता है वो ब्रह्म कहते हैं उसको, अपने ऋषि मुनि महापुरुषों ने बहुत गहरा अध्ययन किया है जीव के विषय में, जगत के विषय में, ईश्वर के विषय में, इन सब में बहुत गहरा विचार किया है, ऐसा मैं दूसरी भाषा जानता नहीं हूँ पर सुन तो लेता ही हूँ, गीता पर गहरा विचार करने वाले देश विदेश में प्रचार करने वालों की टीका देखी तो अंग्रेजी में समझता नहीं, अंग्रेजी हिंदी देखी तो कुछ नहीं मिलती नहीं हुई बात, मेरी आशा रहती है मिल जाए कुछ चीज, मिल जाए कोई मिल जाए, वे आचार्य जगदीश कथा सुना रहे थे तो मैं उधर से धोबी तलाव जो मैदान है उसमें एक तरफ मैं बोल रहा था एक तरफ वे बोल रहे थे, तो मैं उधर से सुन करके आया समाप्त करके, और बीच में उसमें लिखा था गीता के प्रवचन होता है, तो मैं वहां बैठ गया जाकर के, तीन साल में बैठ गया पीछे से भी जीव शरण जी क्या कि अच्छे विद्वान, विद्वान नहीं बड़े धनी और पढ़े लिखे भी आए, तो आए कि स्वामी जी बुलाओ चलो, अब या मैं वक्ता बनकर कह रहा हूँ, वो वक्ता बनने उठ जाकर बैठ गया, तो आप परीक्षा करते हो क्या, मैं परीक्षा दृष्टि से गया, मैं परीक्षा हो जाती है, मैं क्या करूँ, मैं तो गीता सुनने के लिए आया, गीता सुनाते हैं तो मैं सुनू, जो अपकर्ष आकर्षण ये दो शब्द मिले होते वो मिली मेरे चीज, पांचवा अध्याय चल रहा था सुना रहे थे, बेटा फिर उन्होंने बुला लिया चला गया उठ गया, तो अब भी आपको कोई मालूम हो गीता सुनाने वाले जानने वाले तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि गीता सुने या फिर देखे गीता में क्या बात है। ये मैं मान लूंगा गीता जानना मैं ही बढ़िया हूँ तो अटक जाऊंगा फिर, अगर बढ़ेगा नहीं ज्ञान कैसे बढ़ेगा, जब अपन पूर्ण मान लेगा तो कैसे बढ़ेगा। ये दशा है मेरी। तुम्हें महाराज जी क्या कौतुक है कि अवास्तविक जो चीज है उसका प्रचार ज्यादा और वास्तविक का इतना प्रचार इतना नहीं होगा। वही वही थोड़ी मैटिक जाते हैं वास्तविक दर्शन ख्याल ही नहीं करते, अब कैसे प्रचार हो। थोड़ी बात मिल गई उस मानने में बड़ा भारी हो गया, बस ज्ञानी हो गए तत्व तो जीवन मुक्त हो गया मैं तो। अब वो कैसे आगे बढ़े, अल्प में संतोष है, सत्वन संता में आया है चार बात, अल्प में संतोष उसमें संतोष कर लेते हैं। संतोष त्रिशु कर्तव्य है, स्वदारे भोजने धने और त्रिशु नैवज कर्तव्य, तीन में संतोष कभी नहीं करना। स्वाध्याय जप दाने हो, जप में स्वाध्याय में दान में संतोष मत करना। तात्पर्य ये इसका है, खूब ध्यान दें आप, जो पुराने अपने कर्मों से फल मिलता है उसमें तो संतोष करो, और अगर ही उद्योग करते हो उसमें संतोष कभी मत करो। ये तात्पर्य है इसका। अगर ही हम पढ़ना चाहते हैं जानना चाहते हैं उनसे बढ़ना चाहिए, इसमें संतोष संतोष विघ्न है, संतोष विघ्न है उसमें। और धन है, स्त्री पुत्र परिवार है, दान स्वदारे भोजने धरे, भोजन में है, भोजन जो है मिला है इसमें संतोष करो। क्यों संतोष करो, ये पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार मिला, संतोष दी रोगे मिलेगा तो कुछ नहीं, तो संतोष करो इसमें। परंतु अपना पढ़ाई करना है, अगर साधन करना है, आगे बढ़ना है, इसमें संतोष कभी मत करो। तो आगे बढ़ोगे और बढ़ जाओगे और बढ़ जाओगे और बढ़ जाओगे। तो ग्रंथों को ऊंचे ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, चित्त शुद्धि है, अद्वैत सिद्धि है, खंडन खंड खाद्य है, तो खंडन खंड खाद्य मैंने पढ़ा है। खंडन खूब खूब सब खंडन, न्याय का विशेषज्ञ का सब खंडन है। एक नमूने बताऊं, कारण का लक्षण बताया, कारण कारण किसको कहते हैं, तो उसने बताया कार्य कार्य से पूर्व वृत्ति कारण, मानो जो कार्य है उसका पहला जो होता है वो कारण होता है। कार्य पूर्ववर्ती तुम कारणस्तुम, आपको याद है क्या? तो खंडन कार कहता है कि कारण है उसका लक्षण कार्य का अधीन हुआ, तो कारण कैसे हुआ वो? बाप नाम किसका है कि बेटे का नाम, बेटे का जो जनक हो उसका नाम बाप है, तो बाप का संज्ञा बेटे के कारण हुई। ये मैं कहता हूँ अटपटी लोग हो जाते हैं, इतना सुना ही होगा ना, पहले बाप हुआ बेटा हुआ, क्योंकि बाप पहले हुआ, पहले बाप हुए नहीं, बेटा हुआ पीछे बाप हुआ है, पहला बेटा हुआ पीछे बाप जन्मा है। पहले बाप नाम कैसे था उसका, बाप नाम था? खंड में ऐसी ऐसी युक्तियां है जो हरे को काट सके। तो मेरे मन में कोई तरह करता है, आओ हाँ आओ बोलो, बोल नहीं सकते आप, करो विचार। जोधपुर में ऐसी बात हुई, शायर मंदिर शांत हो गया, नहीं सही नहीं मैंने बोले जाए पंद्रह अध्याय में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम बात लिखी, तो अक्षर अक्षर में व्याख्या करने लगा, व्याख्या करने लगा ये बात नहीं है, शंकराचार्य ने ऐसा नहीं लिखा है। तो शंकराचार्य तो मैं नमस्कार करता हूँ, उनको तो मैं बड़े आचार्य मानता हूँ, परंतु शंकराचार्य ने लिखा इन्हें सिवाय अर्थ नहीं हो सकता, ये नहीं मानता हूँ। आओ आओ मेरे पास बैठे थे वो कवि नित्यानंद जी महाराज, संस्कृत के हिंदी के दोनों के कवि, संस्कृत में रामचरित लिखा है और हिंदी में रामचरित लिखा है, कवि अच्छे वो मेरे पास ही बैठे थे। वो कहा आप मिल जाए ये बन जाओ शास्त्रार्थ बीच में मध्यस्थ, यार आओ अब पूछो, बोलो अब बोलो, आओ खबर दो। नहीं नहीं आप तो विरक्त धोर त्यागी हो, क्या मतलब है, क्या मतलब इसमें विरक्त त्यागी क्या लग रहे इसमें, बोले पुरुषों तुम क्या क्या करी, शंकराचार्य ऐसे नहीं करी है। मैं शंकराचार्य मान लो, शंकराचार्य मैं बड़े पूज्य आचार्य बड़े मानता हूँ मैं। उनके नाम है, पर संस्कृत में ये जानते हैं कवि संस्कृत के, काफी बड़ा है हमारा राम कथा कर राम चरितार्थ रत्नम काव्य है उनका, बड़ा सुंदर बड़ा विचित्र काव्य है। उन्होंने महाराज जी स्वीकार कर लिया कि मैंने मूर्खता के वश जो महाराज जी से है जो को किया, मेरे को अभिमान था पता लग गया तो मैं कितना को बड़ा हुआ, तो बात अच्छा बता हुआ है। और गीता के अर्थ करने में शंकराचार्य नहीं किया तो मैं उनका खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो आदर दृष्टि देखता हूँ, आचार्य मानता हूँ, परंतु गीता का अर्थ यही होता है ये नहीं मानता हूँ, नहीं मानता मेरे को दिखता है संस्कृत पढ़े हो विचार करो मेरे से बात करो कैसा नहीं मानता है, ना कूटस्थ का माया अर्थ किया है शंकराचार्य ने, कूटस्थ का मतलब किया माया प्रकृति, कूटस्थ माया कहीं आता ही नहीं संस्कृत में, शंकराचार्य ने किया देखा शंकर भाष्य। अब इसलिए मैं कैसे करूं बात, जैसे लोग कह जीती माठी के माखी कैसे गिटी जाए ऐसी अभिमानी बातें महाराज जी, अभिमान मैं रखना नहीं चाहता हूँ, आ जाता है क्या करूँ, तो अभिमान दृष्टि से मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो जिज्ञासु दृष्टि से कहता हूँ, इस बात को जानो, ये पढ़ाई करते हैं मेरे को समय बर्बाद करते हैं क्या करें, मेरा कहना तो मानते नहीं, अब निश्चल दास जी की बात मानता मेरी बात कौन मानेगा, मेरे पंडित हुए बड़े नामी बहुत नामी पंडित है निश्चल दास जी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, परंतु मैं नहीं जिसका हम कहते पंडित मानता हूँ, मैं ज्ञानी नहीं मानता हूँ, तत्व ज्ञानी थे तेरे थे पंडित थे, इन्हें संदेह नहीं है, ऐसी बातें मेरी बीतती है, अभी बताऊं जिसमें अब क्या मैं बताऊं क्या माने, तो ये सख्य वात्सल्य आदि आरंभ से आप मान सकते हैं, मैं दास हूं भगवान मेरे मालिक है, ये अभी से कर सकते हैं, पर ये वास्तव में कहां पहुंचते हैं, तत्व ज्ञान के बाद में चिन्मय तत्व में पहुंचते हैं, ये बात पढ़ने को नहीं मिली है मेरे को, एक जगह मिली जब तब मेरे साइड बहुत ठीक कहा, पढ़ने को मिली तब कहा मैंने बाद में ठीक कहते हैं, भगवान शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए जावे कि मैया दर्शन माता जी दर्शन करा दो मेरे दर्शन करा दो, अब क्या बाकी रहा शंकर के, ज्ञान बाकी रहा योग बाकी रहा कोई कोई कोई क्या चीज बाकी रही, सनकादि के दर्शन को जाकर रामचंद्र जी के पास, तो सनकादि को क्या लेना है रामचंद्र जी को, ज्ञान लेना है योग लेना है धन लेना है क्या लेना है, भागवत माया है निर्गंधा पुरुकुर में कुरुंते है ना निर्गंधा तो है आत्मा राम ये पहला गाया नहीं आत्मा रामार्ष मुनिया निर्गंधा अब गुरुकुर में कुरुंती अहेतु की भक्ति इतम भक्ति हरी वे भक्ति क्यों करते हैं, आत्मा रामार्ष मुनिया निर्गंधा निर्ग्रंथ दोनों अर्थ होते हैं, ग्रंथि भेदन हो गया संदेह नहीं रहा और निर्ग्रंथ ग्रंथ अनुसूचि उठ गई, शास्त्र में समान निवृत्त थे शास्त्र से निवृत्त हो जाता है शास्त्र हमारा शास्त्र में असर लेता है, तो निर्ग्रंथा अभी गुरु क्रमे कुरुवंती अहेतु भक्ति वे भगवान की भक्ति करते है, क्यों करते है कि तुम भूत गुण हरि भगवान ही ऐसे है, अब भगवान ऐसे ही है क्या करे वो भक्ति हो जाती है, गोस्वामी जी जीवन मुक्त ब्रह्म परा तरी तो सुनाई ध्यान, अब इसको कहते हैं गोस्वामी जी वरदान समझते हैं, क्या बताओ मेरे दुख होता है अच्छे वेदांत की कथा करने वाले गोस्वामी जी के लिए टीकला टीकला रामा ने चीख सारी टीका लगाओ जगह टीक लेने की बात करी टीक लेने खंडन करते नाम नहीं बता रहा मैंने सुनी है कथा सुनी होंगी श्रद्धा से कथा सुनने जाता था मैं तो ऐसा वे समझते नहीं भक्ति क्या होती है, नहीं समझते। माध्वादिक जय है क्या, कौन रामानु माध्वादिक जय है सुबह याद है ना, माध्वाचार्य वल्लभाचार्य जय है माध्वादिक जय है, अरे विचार सागरी सुपाही है नहीं, रामानुजवादवादिक जय है जो बंद नहीं आई है विचार सागर में, तो बोलो तो। वेद गुरु सब कहते हैं, वेद गुरु सब कहते हैं, हाँ बोलो, वेद गुरु बोलते हैं भाई, अब रामानुज है तो वेद गुरु बोलते हैं, वेद सुमत एक वेदांत एक बोलते हैं, निश्चल दास ही बोलते हैं और सब वेद गुरु बोलते हैं, और विचार चंद्र में लिखा है कि भेदवादी का संग बिगड़ा है, पामरपुर सागली है महाराज जी, हाँ पामरपुर से, मेरे ये बातें अच्छी नहीं लगती, मैं कहता हूँ ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगती है, ये तो सब कहता हूँ, सब पूजनीय आदरणीय आचार्य हुए हैं, उनका कहना करे तो कल्याण हो जाए इतना मानता हूँ, परंतु अर्थ करने में श्लोकों का अर्थ में शरण जी ने कहा है एक श्रद्धा होती है और एक विवेचन होता है, विचार होता है, जहाँ विचार में मैं श्रद्धा नहीं लगाता, श्रद्धा में विचार नहीं लगाता, श्रद्धा करते वहाँ विचार नहीं करता हूँ, फिर यार विचार करते वहाँ श्रद्धा नहीं मानता हूँ, फिर तो सब कुछ ले लूंगा, भले भगवान आओ और भले गीता और कोई आओ, विचार करते वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा बोलूंगा नहीं मैं, वहां तो भी कह देगा हमारा ठीक है, बता इनको मिलाना नहीं चाहिए, दोनों को मिलाने से साधु की बड़ी हानि होती है, विचार मार्ग में चलो श्रद्धा गाड़ी जो नहीं, विचार मार्ग श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा बताइए सर संपत्ति वाली श्रद्धा, अब क्यों नहीं है कैसे है, हम अपना संतोष कर लेते भाई। एक कहानी याद आ गई, क्या एक भैंस का पाड़िया था, अच्छा एक गाय की एक बछड़ी थी, अच्छा दोनों साथ ही रहते ही, तो सुबह ने दूध मिले गाय की बच्ची को दूध मिलता था, तो पाड़ी को दूध कोटने बेचारा, दूध तो भैंस का दूध है पाड़ी को क्या करे, तो बच्ची बोली बड़ा भाई चलो खेलना मैं, तो मैं खेलू मैं अठे कान पड़ा पर कर ले, अब भूखा मरे बेचारे दूध मिले वो दिक्कत ही खेलना मैं, तो बच्ची को मिले दूध के चलो पाटा भाई अब खेलना बेचारो, तो मैं तो बैठे पहले जगह उठने नहीं सकती, कोई दूध मिले और मेरे दूध मिले कूदे चलो खेला तो भाई तू ही खेल इस वास्ते आप अयोग्य नहीं हो, आप पराधीन नहीं हो, आप सब जान सकते हो, कृपा इतनी करो कि आप जानने में बंद मत करो, जानने की बात को बंद मत करो कि मैं तो जान गया, बहुत बढ़ेगी आपकी बुद्धि, बहुत बढ़ेगी, बहुत समझो, ये बड़े भारी बाधा है, ये संतोष कर ले और बाधा लगा दे बड़ी बात है, बड़ी बात है। नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते आप भक्त अभी से हो सकते हैं, पर भक्ति कहाँ तक चलती है कैसे चलती है इसकी बात विचार करो, हनुमान अंक निकला उसमें मैंने लेख लिखा था, फिर वो दूसरे लेख आया बड़ी खटपट होगी, वो लेख काट छांट कर दी, उनमें सख्य वात्सल्य माधुर्य हनुमान जी में सब कुछ बताए मैंने, वे शांति प्रकाश जी वे बोले कि सब ये कैसी बात करी, हनुमान जी सब बता दिया आपने, प्रमाण सब बताया लेख बाकी रह गए काट छाट कर दियो, उड़ाया नहीं लियो, तो से आती है बीमारी बताती है भाई, तो है ज्ञान और वैराग्य रहित भक्ति को वंध्या बताते हैं विद्वान लोग, ठीक है तो ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति है तो वंध्या, विवेक ने बेटा है दोनों भक्ति का, तो बेटा नहीं हुआ तो बंध्या ही हुई, जिसकी बेटा नहीं हो बांधड़ी होती है, ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं भक्ति बांझी रहेगी बेचारी, बेटा नहीं बने 5,000 क्या हुए यहाँ बता रहे हो मन में आती है कोई पूछने वाले मिले जैसे बीबी से ने पूछ क्या होता कोई आवे पूछते ये नहीं कुछ है तो है आम आदमी विचार कर नहीं सकता है श्रद्धा किस पर करे आम आदमी विचार तो कर नहीं सकता है विचार में चल नहीं सकता क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है ज्ञान नहीं होता उसे इतना तो श्रद्धा किस पर करे और किस पर न करे आम आदमी इतना विवेक विचारशील नहीं होता है नहीं। तो अब श्रद्धा किस पर करे और किस पर न करे भगवान पर करे भगवान पर करे निशंक करो भगवान पर श्रद्धा करो बिल्कुल निशंक और ये भगवान कैसे मिले इसमें व्याकुल हो जाओ एक अक्षर का ज्ञान होगा तत्व ज्ञान हो जाएगा और भगवान मिल जाएंगे ये योग्यता से भगवान नहीं खरीदे जाते ये पढ़ करके आप योग्यता संपादन करो योग्यता का अधिकार अयोग्य पर होगा धनवान का अधिकार निर्धन पर होगा बलवान का अधिकार निर्बल पर होगा तो उससे बलवान पर अधिकार नहीं होगा तो योग्यता का आधार भगवान पर समर्पण नहीं कर सकते क्योंकि योग्यता से ऊंचे उठे हुए हैं अयोग्य पर योग्यता का अधिकार होगा तो अविद्वान पर विद्वत्ता का अधिकार होगा अनजान पर जानकार का अधिकार होगा तो जानकार भगवान जानकार सब तेज है उस पर कोई अधिकार नहीं है किसी जरिए किसी कीमत से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते ये कहते हैं ऐसा हो जाती थी योग्यता हो जो भगवान मिल जाएंगे योग्यता से भगवान नहीं खरीदे जाते अगर खरीदे जाए तो योग्यता ऊंची हुई ये 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपये हमारे पास है और 100 रुपये में मिले तो इसकी कीमत 100 रुपये नहीं है दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं तब वो 100 रुपये में मिलती है तुमने घाटा खाता है क्या तो 100 रुपये में 100 रुपये से कम कीमती मिलेगी ऐसे योग्यता से तत्व मिलेगा योग्यता से कम मिलेगा योग्यता से ऊंचा तत्व नहीं मिलेगा योग्यता बदले बताओ अब योग्यता बढ़ा कर भगवान प्राप्ति हो लोगे तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है योग्यता है तो योग्यता से कमजोर होगा वो तो क्या करे हे नाथ पुकारे वे ज्ञानी महात्मा सबसे तेज हो जाएगा वो भगवान की कृपा का पात्र हो जाएगा वो बिलीन हो जाएगा बिल्कुल ठीक है इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है योग्यता संसार में काम आती है संसार में अयोग्य लोग होते हैं उसमें योग्यता काम आवेगी निर्बलों के काम आएगा बलवा था वो भी निर्बलों के लिए नहीं करते हैं अभिमान के लिए करते हैं तो कैसे काम आएगा स्वास्थ्य अपने जो योग्यता है उससे ज्यादा योग्यता पर अपनी योग्यता नहीं चलेगी या भगवान से ज्यादा योग्यता किसी की हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती ही नहीं वो सर्वसमर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर सब पूरे स्वामी बोलो कालीनान उच्छेदात ये पतंजलि लिखा है वो सबका गुरु है इस बात उनकी समझ वो योग्यता से कैसे खरीदोगे माँ पर छोटा बच्चा अधिकार कर ले बल से रोकर अधिकार कर लेता है माँ को नचा सकता है रोने के बल पर ऐसे भगवान को हम रो करके नचा सकते हैं भगवान को हम बलपूर्वक अधिकार कर लेंगे योग्यता पूर्ण अधिकार कर लेंगे असंभव बात है रोने लग जाए तो माए कह दे भाई सब बच्चा रो है क्या करें इसका चाडा फोड़ दिया कन्हैया ने कितना इनको बर्तन इतना प्यारा होता है बाजार जाए तो पत्थर खरीद लावेगी बर्तन खरीद लावेगी कितना ही इतना इनके बड़ा वो हमारा दादी सासू हाथ रो चाडो जो घी पिया हुआ पत्थर फोड़ दिया तो माँ से कैसे सहाया जाए उनको पूछो ऐसे कोई छोड़ दे तो लाठी लेने लगी पीछे जो पकड़ा नहीं फिर पकड़ा तो रोने लग गया लाठी हाथ से गिर गई अब रो बैठा अपने लीलाधारी है कृष्ण भगवान बहुत विचित्र माँ भी क्या करे सब कुछ किया पर तो क्या करे तब बांधा उसको मारपीट तो कर नहीं सकी तो चंचल बांधा पेट से हाथ से बांधे तो दुख जा पगड़ से बांधे तो गिर पड़े तो दामोदर हो गया पेट वाले कोई हानि नहीं होगी बच्चे की हानि हो जाए हाथ से बांधे पैर बांधे बच्चे की हानि हो जाए ये दया करती है माँ भगवान पर वात्सल्य प्रेम होता है, जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ मत तो दिखता नहीं। चरावण रथी ने बिर रघु पीरा सुनो तो भे विभूषण पीड़ा विभूषण पीड़ा हो गई, कह रहा हूँ कैसे जाए बलवाना बोल दो। रावण रथे विरथ रघुबीरा विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीति मन भासंदेह, अधिक प्रीति भासंदेह, अधिक प्रेम होने से संदेह हुआ। प्रेम होता वहाँ ऐश्वर्य नहीं दिखता, तो प्रेम हुआ ना जिन वास्ते विभीषण को भगवान का ईश्वर पड़ा नहीं दिखा, इस वास्ते क्या करें कैसे जी भगवान शत्रु को कैसे जीते गए। वो रथी है रावण रथी विरथ रघुबीरा विभीषण पीड़ा हुई क्यों, प्रेम के कारण से। तो प्रेम होता है ईश्वर नहीं दिखता, माता का प्रेम है वो ईश्वर बड़े समर्थ है नहीं दिखता। बलराम जी बाहर खड़े ताड़ना कर रही है, बलराम जी के माँ तू जानते है ना, मैं कहूँ आ जा इधर के मैं फूंक दू भस्म कर दू, आ जा तेरी खबर दू अपनी बलराम जी और बिजाज करते रहो शीशा होता है बलराम जी फूंक भस्म करते संसार को, पर मारे गढ़ नहीं चलते। इधर आ गए पकड़ू कान तेरा तर लगाओ थप्पड़ की मात बड़े कोने कृष्ण ऐसा शकर गया है सरकार गया है सगड़ा ही मारे गिर मैंने गा भगवान दाऊ जी बोले कि मैं अवतार हूँ शेषा अवतार हूँ। हाँ। बोले अवतार अवतार मेरे हो गए क्या सब, कोई कह त्रेता अवतार कोई दस्ती नहीं मारे क्या उतारे छोरा है मेरे क्या उतारे, ये प्रेम होता बोलो। तो जीवन मुक्त होकर भगवान से बढ़कर क्या होगा, जीव दो अज्ञानी से ज्ञानी बनता है, भगवान अज्ञानी से ज्ञानी बनते है, वो स्वतः ही है भगवान की महिमा आशी में आनंद है। इस वास्ते आप जैसे हो वैसे ही भगवान संचर हो, हे नाथ हे प्रभु, बड़े बड़े ज्ञान या श्रद्धा देगा आदर करेंगे आपका सन हो जाओ, हे नाथ मैं दिल बोलू सुने भी मैंने निर्बल के बल राम जब लग गज अपनो बल भर जो मेघ सरो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकारो आयो आधे नाम। भगवान जितने सुलभ है वो तो कोई सुलभ नहीं है, संसार में कोई इतनी सुलभ चीज है ही नहीं, सबके लिए पूरे ही बोल तैयार, पर कोई किसी बैठका है कोई किसी बैठका है कोई किसी बैठका है, नाशवान चीजों को भरोसे अविनाशी छोड़ती है। ऐसे तत्व ज्ञान सुगम है, सबसे सुगम है, क्योंकि है वो ज्ञान करना है नया निर्माण में मान्यता तो होती है। परमात्मा तत्व तो मौजूद है ना सब में परिपूर्ण व्यापक है, अब उसे जानने में क्या जोर है, हम जानने आते हैं वो है मौजूद, फिर बात क्या अपनी अपनी बीरा जी क्या करेगा पाजी भगवान की बात सुन गए, परंतु ये कामना है जड़ पिता को जो जड़ चीजों को सत्ता और महत्ता दे रखी है, ये बात है खास, नाशवान चीजों को सत्ता दे रही है ये, एक क्षण भी नहीं रहता, ये जितनी जड़ चीज है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण में क्षण परिणामी है, उसको सत्ता दे दी, पहले है धन है स्त्री पुत्र परिवार है और फिर महत्ता दे दी, रूपी से बड़ा सुख दुख सुख मिलता है आराम मिलता है मान चढ़ता है, रूपी और राम वही है वो मिला वगैरह पूर्ति करे जो शिक्षा का काम, तो रूपये को बड़ा मान सका है, अब रूपये को बड़ा मान रखा है वो कैसे बड़ा होगा, संसार में चीज रद्दी है तो रूपया है, इसके सवाल रद्दी चीज कोई नहीं है, टट्टी पेशाब भी कीमती है रेता भी कीमती है, रुपया कीमती नहीं है, या बोलू कोई सही बात क्या बोलते हैं, अरे रेत से तो हाथ भी धो ले टट्टी सूर खा लेगा और पेशाब से रोग मिट जाए, बकरियों का मैंने देखा है टोकरियों बूंद बूंद पा लेगा रोग मिट जाए, नोटों में क्या हो जाए काम ही को जाए, वो बिल्कुल पत्थर वैसे को दी में काम तो आवे, रुपया कोई काम नहीं आवे, रुपया तो दो तब काम आवेगा, रुपये का त्याग करो तो काम आ जाएगा, रुपया बिना त्याग किए आप इतने बैठे हो बताओ साहब, बड़े बड़े धनी बैठे बताओ, रुपयों के त्याग मत करो, रुपयों में क्या करोगे, खाओगे पियोगे गोडोगे बिछाओगे ठहरो क्या करोगे, रुपया कोई काम नहीं आता है, रुपया देकर चीज आ जाओ, चीज काम आती है रुपया दे दो, अगर रुपया ही बड़ा है तो क्यों खर्च करो, रुपया बड़े रहने दो, सोना चांदी रुपया हीरा पन्ना का चबूतरे बढ़ा दो और बैठा दो, ना तो अन्न देंगे ना आपको जल पाएंगे ना आपको वस्त्र देंगे, बताओ जी जाओगे, और मेरे को आप बोले एक पैसा मत दिखाओ, आंखों से मत दिखाओ, अन्न जल वस्त्र देते रहो, हम जी कोई बाबा नहीं लगेगी, तो आपके काम का अन्न जल वस्त्र ज्यादा है रुपया ज्यादा है, यार कीमत दे दी रुपयों को, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब कैसे समझेंगे बताओ, मेरी बात अनुचित हो तो आप बिल्कुल खंडन करो, मैं नाराज नहीं होगा, मेरी बात खंडन करो, रुपया जगह बहुत काम की चीज है, जूती बहुत काम की पर शिडूल उठाने की है, पहनने की है, अपनी जगह काम की है, तो अपनी जगह रुपया बहुत बड़ी भारी काम की चीज है, परंतु उसने जो ऊंचा धर्म कर्म सब छोड़ दिया रुपया वास्ते, ये कर क्या रहे हो, आज गायों को मारते हैं रुपयों के लिए, कसाई पना कर रहे हैं, ये इतने कारखाने खोल रहे हैं, ये गाय खत्म हो जाएगी थोड़ी फिर क्या करोगे, ये खिला पड़ा रहता है ऐसे ही, ये गायों का नर्स गया तो उत्पन्न करने वाली चीज है, तो ये रुपये आदि कितनी चीज नहीं है, वस्तु चीज काम की है, रुपया से वस्तु काम की है, वस्तु से ऊंचा व्यक्तियां है, जीव वे काम है, व्यक्तियों में गाय बड़ी काम की है, अरे उसी मनुष्य काम का है, अरे मनुष्य ही विवेक काम का है, विवेक से तत्व प्रधान है, ये क्रम है, अब रुपयों को मत दे दिए, यही मेरे तेरा लगा दिया, यही अब बढ़ते रहो चाहे वेदांत के कर, चारों वेद पढ़ लो, बोले डेरा तो वही पढ़ा है रुपयों के नीचे, कैसे सब पहुंचेगा, नारायण नारायण नारायण भाई, अब माफ करना भाई, मैंने गड़बड़ी कर दी हो तो सब माफ कर दे, सबसे मांग लेता हूँ, निकलेगा आप, अब मैं संतोष मत करो, पढ़ाई से संतोष मत करो, तब तू जानना है उसके लिए जिज्ञासा रखो, जीवन मुक्त मत बनो, बनावटी गुरु बनावटी ज्ञानी काम का नहीं है, असली चीज में चलो अगाड़ी अगाड़ी चलो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।